Piosenka do wyjaśnienia. Od poniedziałku do czwartku w porannym wydaniu zapraszamy do Trójki. Około 7.50. Do usłyszenia. Kuba Ambrożewski. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 września, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Policyjna obława za zabójcą kierowcy w województwie łódzkim. Okoliczności śmierci żołnierza z brygady artylerii w Węgorzewie wyjaśnia żandarmeria. Zielona granica Agnieszki Holland otrzymała Złote Lwy Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Policja prowadziła obławę na mężczyznę, który po wypadku drogowym zastrzelił drugiego kierowcę. Wieczorem w miejscowości Lubowidza, gmina Jedmosin, kierowca Mercedesa doprowadził do zderzenia z Toyotą, którą podróżowali mężczyzna, kobieta i dwoje dzieci. Toyota dachowała, a kierujący nią mężczyzna wyszedł z samochodu i zaczął uciekać. Kierowca Mercedesa zaczął go gonić. Jak ustalono, padły strzały. Ciało kierującego Toyotą odnaleziono kilkaset metrów od miejsca wypadku. Domniemany zabójca uciekł. Policja prowadziła obławę. Pozostałe osoby podróżujące Toyotą nie odniosły poważnych obrażeń. Okoliczności śmierci żołnierza 1. Mazurskiej Brygady Artylerii z Węgorzewa wyjaśnia żandarmeria wojskowa. Mężczyzna zmarł podczas wykonywania obowiązków służbowych, mówi rzeczniczka brygady Aleksandra Klima. To był młody żołnierz, miał 20 lat, służył w wojsku rok od 2023 roku od sierpnia. Ale jeśli chodzi o okoliczności zdarzenia, to niestety nie mogę jeszcze udzielić żadnych informacji. Postępowanie prowadzi żandarmeria wojskowa i czekamy na ustalenia i oficjalny komunikat. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem prokuratury. Szczyt fali powodziowej na Odrze opuścił województwo lubuskie i dotarł do zachodniopomorskiego. Wczoraj w tym regionie rzeka przekraczała stany alarmowe na 7 wodoskazach, a jej poziom opadał. Sytuacja jest stabilna, nie ma poważnych podtopień, poinformował rzecznik lubuskiej straży Arkadiusz Kaniak. Ponad 26 tysięcy budynków ucierpiało na skutek powodzi w południowo-zachodniej Polsce, poinformował z kolei na posiedzeniu rządu pełnomocnik do spraw odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński. Wiemy już teraz o ponad 17 tysiącach budynków mieszkalnych, prawie 8,5 tysiąca budynków gospodarczych, prawie 1150 budynków użyteczności publicznej, w tym 141 szkół, 41 mostów, 45 przepompowni, 121 uszkodzonych dróg, 31 obiektów sportowych, 25 oczyszczalni ścieków, 67 żłobków i przedszkoli, więc to pokazuje, jaka jest ranga tego wyzwania. W związku z tym minister finansów Andrzej Domański nie wyklucza nowelizacji tegorocznego budżetu. Decyzja odnośnie potencjalnej nowelizacji budżetu nie została jeszcze podjęta. Na bieżąco analizujemy informacje o stratach, natomiast trzeba powiedzieć otwarcie, że prawdopodobieństwo takiej nowelizacji istotnie wzrosło. Kolejne posiedzenie rządu odbędzie się we wtorek, poinformował o tym premier Donald Tusk. Jak dodał, odbędzie się ono po głosowaniu w Sejmie nad projektem ustawy powodziowej. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy spotkał się wczoraj także w Głuchołazach z przedstawicielami lokalnych władz, służb oraz mieszkańcami pomagającymi walczyć ze skutkami powodzi. Atak na kwaterę główną Hezbollahu w Bejrucie, w którym zginął przywódca organizacji Hassan Nasrallah, był celem wojskowym uzasadnionym w świetle prawa międzynarodowego, powiedział rzecznik izraelskich sił zbrojnych. Śmierć Nasrallaha została potwierdzona przez Hezbollah. W nalocie zginęli też inni dowódcy organizacji. Daniel Hagari powiedział, że Hezbollah planował masakrę 7 października, w rok po ataku Hamasu. Jednak izraelskie wojsko powstrzymało zamiar organizacji. Hezbollah wystrzelił tysiące rakiet, dronów, pocisków przeciwpancernych i rakiet balistycznych na izraelskie miasta. 60 tysięcy Izraelczyków uciekło ze swoich domów. Hezbollah otwarcie oświadczył, że ma plan przeprowadzenia masakry 7 października nawet na większą skalę niż Hamas rok wcześniej. Siły obronne Izraela na to nie pozwolą. Rzecznik izraelskich sił zbrojnych powiedział, że Hezbollah jest nie tylko zagrożeniem dla Izraela, ale również dla całej społeczności międzynarodowej. W Gdyni zakończył się 49. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Podczas gali poznaliśmy wszystkich tegorocznych laureatów. Wydarzenie śledziła Martyna Podolska. Złote Lwy 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni powędrowały do twórców Zielonej Granicy. Film Agnieszki Holland opowiada o tragicznej sytuacji uchodźców na granicy polsko-białoruskiej. To nagroda za odwagę, mówi producent filmu Marcin Wierzchowski. Przede wszystkim jest to nagroda za odwagę Agnieszki Holland. Natomiast Srebrne Lwy otrzymali twórcy polsko-duńskiej koprodukcji Dziewczyna z igłą w reżyserii Magnusa von Horna. Taka wielka radość. Byłem tutaj parę dni, słyszałem bardzo dużo fajnych rzeczy od publiczności i super to jest, jak to też się przekłada na werdykt jury. Film otrzymał nagrody za najlepszą muzykę, kostiumy, za najlepszą drugoplanową rolę kobiecą, za najlepsze zdjęcia. Cztery nagrody zaś, w tym za reżyserię, scenariusz, pierwszoplanową rolę żeńską i drugoplanową rolę męską otrzymali twórcy Białej Odwagi na czele z reżyserem Marcinem Koszałką. No to są dość grube nagrody, bo to są po prostu nagrody fabularne. Nie? Dzisiaj stałem się reżyserem fabularnym i scenarzystą pełną gębą. No. Po raz pierwszy wręczono również szafirowe lwy nagrody w konkursie Perspektywy. Nagrodę otrzymała Kamila Tarabura za film Rzeczy niezbędne. Za rok jubileuszowa 50. odsłona najważniejszego festiwalu filmowego w Polsce. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela dość pogodna, miejscami głównie na północy przelotne deszcze, a wysoko w Tatrach słabe opady śniegu, na termometrach od 13 do 15 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 7 do 12, wiatr chwilami porywisty. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, Marcin Witan, kłaniam się w niedzielny poranek w Muzycznych Rozmowach i zapraszam na dwugodzinne spotkanie. To ostatnia wrześniowa niedziela. Miejmy nadzieję, że choć lato nas opuściło, to pogodowo nie będzie tak do końca. Życzę Państwu błogosławionego Dnia Pańskiego. I jak zwykle będą to troszkę dwie różne, ale myślę, że bardzo ciekawe godziny. Dzisiaj wspomnienie archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, 29. I z tym będzie związana druga godzina audycji, więc już Państwa zapraszam po 7. Bardzo ciekawe to będzie spotkanie. Natomiast teraz, proszę Państwa, zacznę od takiej okazji, która w sposób pełny zostanie rozwinięta na antenie pierwszego programu Polskiego Radia, albowiem redakcja programów katolickich, pod szyldem której te muzyczne rozmowy mam zaszczyt prowadzić już od prawie 30 lat, 29 prawie, obchodzi swoje 35-lecie istnienia. I zaczynała na Myśliwieckiej w tym znaczeniu, że tutaj była redakcja, pokój redakcyjny, część jego na Myśliwieckiej, część w Sekretariacie Episkopatu Polski, przy skwerze kardynała Wyszyńskiego. Od początku byliśmy obecni na antenie Trójki, najpierw wieczorem audycje wspólne z dziennikarzami Trójki. No i później to się tak przekształciło w muzyczne rozmowy nadawane rano w niedzielę. Najpierw w wymiarze jednej godziny, potem w wymiarze dwóch godzin. Tak jak to Państwo mają okazję słuchać. Bardzo Państwu dziękuję, tym z Państwa, którzy wiernie różne perturbacje losowo-antenowe przetrzymali i towarzyszą muzycznym rozmowom mimo wczesnej pory. Proszę Państwa, to taka będzie audycja, w której będę rozmawiał o bardzo ciekawej książce, która się nazywa Polacy wierni i dzielni. Myślę, że to jest nigdy dość mówienia o naszej historii i przeszłości w sposób taki właściwy, patriotyczny, z dumą, choć oczywiście zauważając różne rzeczy szare i trudne. Ojciec Marian Zawada, karmelita bosy, będzie moim gościem, a towarzyszyć nam będzie muzyka. Może ktoś z Państwa rozpozna i piosenki tego właśnie człowieka. Nad zbarażem leśni ponuro niebo, które ogniem pryska, rycerz temperuje pióro zębem z tatarskiego pyska. Piórem pisze w testamencie, by pochować go w Poznaniu, i obraca się napięcie i poświęca się zadaniu. O muzo kartoflana, odetchnij tchem historii, niech zabrzmi pieśń świetlana o mężu spod obornik. On to gromił lud ruski, on to zewał się Skrzetuski. Szedł wśród wrogów sam jak palec i wśród min przeciwpiechotnych. Raz się czołgał jak padalec, a raz skakał jak ptak błotny. Nie wywąchał go krzywonos, który z innych krew wysysał, lecz królowi doniósł donos i w historii się zapisał. O muzo kartoflana, to chwila twa dziejowa, niech zabrzmi pieśń świetlana o mężu spod Rosznowa. On to brnął przez lud ruski, on to zwał się Skrzetuski. Rzekł do króla, proszę króla, bez wołowie nam do pieka, tu hajbejna, haju hula, nie szanując praw człowieka. Spraw niech zdechnie pies poganin, ruszaj bronić racji stanu, słuchaj, bom wielkopolanin i nie lubię bałaganu. Więc król się zdenerwował i ruszył wnet na pogan i wszystkich rozwalcował ten, powtarzając slogan: wstydź się, ludu tatarsko-ruski, bo mi wszystko doniósł Skrzetuski. I tak Skrzetuskiego w cenę wzrosła sława wojownicza, lecz że żonę miał Helenę, to już wymysł Sienkiewicza. Miał wręcz kłopot z ożenieniem, bo zeń kawał był furiata, za co wyrok z zawieszeniem otrzymawszy zszedł ze świata. Bóg duszę jego chwycił, a szwagier oszczędności poznańscy karmelici dostali jego kości, pogrzebali go bez nagrobka. No i na tym koniec i kropka, pogrzebali go bez nagrobka, no i na tym koniec i kropka. No tak właśnie, Jacek Kowalski, bo to o niego chodzi, bard, pieśniarz, wykładowca akademicki, powitał Państwa piosenką Skrzetuski Wielkopolanin. Może to niektórych z Państwa zdziwi, ponieważ Skrzetuski kojarzy nam się i słusznie z bohaterem Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza, natomiast istniał istotnie, rzeczywiście istniał szlachcic, żołnierz, który tak nazywał się Skrzetuski i właśnie te elementy jego życiorysu Jacek Kowalski przedstawił. A dlaczego? Dlatego, że dzisiaj będzie dużo takiego sarmackiego wymiaru polskości, z którego myślę powinniśmy być także dumni. No i Jacek Kowalski będzie towarzyszył rozmowie, którą przeprowadziłem z ojcem Marianem Zawadą, karmelitą. I zanim rozpoczniemy, to myślę, że też dobrym takim wprowadzeniem będzie piosenka Jacka Kowalskiego Idzie żołnierz. Idzie żołnierz borem lasem przymierając, z głodu czasem suknia na nim nie blakuje, dziurami wiatr przelatuje, przelatuje. Chociaż żołnierz obszarpany, przecież ujdzie między pany. Trzeba by go obdarować, soli chleba, nie żałować. W bębny zawębnili, na wojenkę zatrąbili. Nie płacz, siostro brata, powrócę ja za trzy lata. Nie wyszło rok i półtora, już żołnierze jadą z pola. Witam, mospanowie, daleko tam, brat na wojnie. Niedaleko, w czystym polu, leży sobie na kamieniu, prawą nóżkę ma w strzemieniu. jego grzebie nóżką, żałuję go, żałuję go. Kiedym ja miał swego pana, dom ja jadał gołe ziarna, gołe ziarna. Teraz nie mam sieczki, słomy, sieczki, słomy, rozdziubią mnie kruki, wrony, kruki, wrony. Lepiej w domu iść za pługiem, iść za pługiem, niż na wojnie szlakiem długiem, szlakiem długiem. Bo na wojnie pięknie chodzą po kolana, we krwi brodzą, we krwi brodzą. Dlaczego ojciec się zdecydował podjąć ten temat? Teolog duchowości wziął na warsztat polskość i Polaków. To z kilku względów. Starałem się szukać w swojej takiej działalności naukowej, też i takiej popularyzatorskiej, różnych języków mówienia o wierze, o Bogu. No i pierwszą taką książką z tej serii to była Duchowość Piękna. Następną z tej serii była Duchowość Waleczna. Wykorzystałem język wojskowy do napisania właśnie traktaciku o duchowości. Są też duchowości narodowe. Mówi się właśnie o duchowości francuskiej, czy hiszpańskiej, czy włoskiej, właśnie z wyposażeniem świętości, tych arcydzieł duchowych, którymi się zachwyca. I chciałem odkryć taką specyfikę polskiej duchowości. A więc na pewno Słowianie mają swój taki kod genetyczny kultury. Bardzo on się różni od na przykład ducha germańskiego czy rosyjskiego. Chciałem to wydobyć. A więc na czym polega specyfika tej historii wiary na tych terenach słowiańskich? Jak to się splata z historią narodu, z historią ludzi, świętych? Cała ta tradycja kościoła, pielgrzymowania narodu, jak to mówił Mickiewicz. Właśnie chciałem wychwycić, zrozumieć to miejsce i ten tygiel historii, w którym niewątpliwie się znajdujemy i on ciągle wrze, ciągle jesteśmy właśnie niepokojeni różnymi zjawiskami. Musimy w tym tyglu akcentować, wydobywać to, co nasze. Książka składa się, proszę Państwa, z 12 ksiąg. Właściwie tak należałoby to powiedzieć, bo to jest księga pierwsza, Portret duszy polskiej, a księga ostatnia, Solidarność. Więc ksiądz tutaj analizuje też bardzo słusznie to zjawisko. Bardzo ciekawe motta, które składają się właściwie w taką jedną całość, którą bym podsumował stwierdzeniem: ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek, bo to i z listu do Tymoteusza, i z Franciszka Salezego, i zdanie Zygmunta Glogera: obce rzeczy wiedzieć dobrze jest, swoje obowiązek. A to już jest zdanie, które wielu naszych współczesnych, bo trudno nie mówić o dzisiejszym dniu, które wielu naszych współczesnych rodaków chętnie z ucha wypuszcza lub nie chce wręcz słuchać. Jest takie badanie, nie wiem którego ośrodka opinii, że 20 parę % Polaków w ogóle Polska nie interesuje, a nawet im ciąży. Tak, oczywiście. Dzisiejsze zjawiska społeczne i kulturowe są pod dyktando globalizmu, a więc takiego uniformizmu międzynarodowego. No to złośliwie czasami mówię, że Amerykanie się chcą czuć wszędzie u siebie, więc z McDonald'sami i tak dalej, i tworzą taką kulturę masową. Natomiast ja chciałem skupić się na takiej specyfice polskiej. To znaczy jest coś takiego jak pewien etos narodowy. On oczywiście teraz właśnie, jak pan redaktor wspomniał, tak słabnie, jeżeli chodzi o takie przeżywanie swojej bliskości, tych małych ojczyzn i wielkich. I to przywiązanie rzeczywiście słabnie i promuje się europejskość. Dla mnie trochę to jest taka beztwarzowość, taka twarz rozmyta, bez konkretu. Ja lubię obcować z rzeczami wyrazistymi, prawda? I to jest coś takiego, co również powoduje, że chciałby człowiek poznać, tak jak Norwid to pięknie powiedział właśnie, twarz i koronę. I chciałem zebrać to, co z naszej historii najpiękniejsze, te wszystkie takie stropy, można powiedzieć, które rzucają duchowe światło i wydobywają pewne znaczenie, które mieliśmy w historii, chociażby jako przedmurze chrześcijaństwa, które przejęliśmy po Węgrach, kiedy oni tam padli pod nawałnicą właśnie otomańską. Nasza kultura, ponieważ związana była właśnie z takim bardziej nurtem katolickim, to jednak tworzy pewne tło i to jest sprawa pewnego kodu genetycznego, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie i też pozwala rozumieć siebie. Ku powieści tej nakłoń ucha, ludu wierny mój, a posłuchaj i miej wiecznie przed oczami, kimżeś między narodami. Patrz tam, gdzie Sarmacja jest żyzna, tam to była twoja ojczyzna, gdzie przodkowie twoi śmiali, z Rzymianami się ścierali. Na pajzach Dunaj przebyli, tam o złotą wolność walczyli, a Rzymianom dawszy platy wędrowali za Karpaty. Tutaj wtedy w lasach głębokich żyły tylko gryfy i smoki. Krwawym wzrokiem w koło toczył człowiek z jaszczurczymi oczy. Zatem przodek twój złożył zbroję, skoro ujrzał dziedzictwo swoje i szczęśliwy już Sarmata szable z pługiem chętnie zbratał. Zaraz potem ochotnie zniża kark swój hardy przed znakiem krzyża, w czym wiadomość jest doniosła, że kobieta krzyż przyniosła. Potem przyszedł ów wiek żelazny, kiedy liczne odparł najazdy. Minął wiek karmazynowy, kiedy wzięto go w okowy, a pobuntowana w okowach rozbiegła się dziatwa Lechowa. Resztę krwawym spiął wędzidłem zdrajca z azjatyckim bydłem. Ale jeszcze nie jest pobity świetny okręt Rzeczpospolitej. Czasem we śnie widzę nagle, jak rozwija świetne żagle. Hardym dziobem fale rozpruwa, liczna bitna załoga czuwa. Złoty sztandar podniesiony, aż ocieram łzę wzruszony. Republiko, gdzie się zataczasz, w jakie obce porty znów zbaczasz, a z ojczystej twojej strony czyj dom będzie uczyniony? Ja się zowę rzeką podziemną, Bóg jest ze mną, orzeł nade mną, choć się skryję, to wypłynę, a bądź pewien, że nie zginę. Dzisiaj właśnie usiłuje nam się z różnych stron, także z naszej własnej polskiej rzeczywistości, z naszego podwórka też próbuje nas się przekonywać, że jesteśmy zupełnie nieważnym krajem, że jesteśmy w ogonie w ogóle spraw jakichkolwiek, że jedyne co nas czeka to przystosowanie się do dyrektyw płynących z zupełnie innego kierunku, bo tam wiedzą lepiej niż my sami, jak rządzić, jak się zarządzać i dajmy sobie może temu spokój po prostu. No tak, to jest bardzo inteligentne, jeżeli chodzi o strategię. To jest wojna kulturowa, która polega na pewnej reinterpretacji, na pomijaniu pewnych faktów, na osłabianiu, właśnie wroga się osłabia przez demoralizację. I to jest jedna, odebrać nam dumę narodową, to jest poważne osłabienie w ogóle narodu i obywateli, a to jest po prostu strategia wojenna również. No i ja uważam, że to jest też część walki ostrej walki, o której no, my sobie tego tak nie uświadamiamy. No niestety od czasów zaborów historię piszą nam wrogowie. Jak można napisać, że powstania narodowe, styczniowe organizowali najlepsi patrioci, szlachetni ludzie. Przecież to musiała być hołota, to musieli być pijacy, warchoły i tak dalej. Ktoś, kto to oczywiście z szaleńcem jest jakimś i łamie, narusza porządek ustalony. Jesteśmy jednym ze wspaniałych narodów. Też mamy swoje piękno, swoją historię. Ja to przynajmniej tak starałem się pokazać na podstawie naszej maryjności. Mamy z jednej strony tą całą naszą piękną maryjność, pielgrzymek, sanktuariów, pieśni, całej kultury, takiej również folkloru. Ale z drugiej strony właśnie to jest też wybór nieba. W 1610 na Wawelu, w miejscu, gdzie koronowało się królów, ukazuje się Matka Boża i mówi, ogłasza to wręcz uroczyście, jestem królową Polski. Fakt wymazany zupełnie z naszej świadomości. To nie tyle Polacy kochają Maryję, co Maryja, królowa stworzenia, to jest nieprawdopodobne, wybiera sobie jeden naród, właśnie Polskę, jako swoje królestwo. Nigdy z królami nie będziemy w aliansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi, bo u Chrystusa my na ordynansach słudzy Maryi. Więc choć się stęka świat i zadruży słońce, chociaż się chmury i morza nas rożą, choćby na smokach wojska latające nas nie zatrwożą. Bóg naszych jest nad nami, więc nie dopuści upaść żadnej klęsce, wszak póki on był z naszymi ojcami, byli zwycięzcy. Więc nie wpadniemy w żadną wilczą jamę, mocarzy władzą, wiedząc, że nawet grobowce nas same Bogu oddadzą. Ze skowronkami wstaliśmy do pracy i spać pójdziemy o wieczornej zorzy, ale w grobowcach my jeszcze żołdacy, ich ów jest Boży. Bo kto zaufał Chrystusowi Panu i szedł na święte kraju werbowanie, ten de profundis z ciemnego kurhanu na trąbę stanie. Bóg jest ucieczką i obroną naszą, póki on z nami, całe piekła pękną. możliwe rbutek na jego żołdy. Bo na Chrystusa my poszli werbutek na jego żołdy. Ksiądz proponuje w książce spojrzenie na naszą historię oczyma wiary. No i to jest oczywiście słusznie, tak jak na nią patrzono przez wiele wieków. Z tym, że dziś wielu z tych, którzy także tę historię piszą, piszą po to, żeby uczyły się z niej nasze dzieci, zupełnie tak na to nie patrzy. Myślę, że patrzą na to, że to jest pewna ideologizacja, że to jest zawężenie sprawy, że dzisiaj już tak nie jest, że musimy być otwarci na nowoczesność. I gdzieś zniknęło to zdanie, które też ojciec tu przytacza z George'a Orwella: najbardziej skutecznym sposobem zniszczenia ludzi jest uniemożliwić i zatrzeć ich własne rozumienie historii. Mamy do czynienia z coraz bardziej inwazyjnym zacieraniem wszelkiego rozumienia tego, co Polska. Dlatego celem tej książki jest ukazanie świetności ojczyzny. Czy trochę w tym dziele nie czuje się ojciec osamotniony? Tak, tak, tak, osamotniony. To znaczy, ja we wstępie też mówię, że to jest takie moje osobiste spojrzenie. To jest raz. Potrzeba wydobycia tego, co najpiękniejsze z naszej historii. Ja nie jestem historykiem, właśnie bardziej teologiem. Oczywiście, no ja jestem też synem tej epoki Jana Pawła II i tego, co on ojczyźnie mówił, to też już jest czas miniony, trzeba powiedzieć. Ale jest jeszcze coś takiego, co sformułowałem jako posłannictwo. To znaczy, że jest oczywiście tygiel historii, w którym się kotłuje wszystko i oczyszcza, ale też i uświęca. Ja widzę na przykład w naszej historii to, co nazwałem później braterstwem szlacheckim, pewien nurt myślenia społecznego, taki swoisty geniusz społeczny. To, co nam się udało wyprowadzić i wypromować też i zorganizować jako naród właśnie w XV-XVI wieku, XVII. Wtedy też stworzyliśmy pewien układ społeczny, gdzie wolność i też udział we władzy społeczeństwa był ogromny. To nie wiem, czy nie ponad 10% poprzez sejmiki, poprzez różne właśnie konfederacje. Ludzie mieli realny wpływ na władzę. To później objawiło się i w Solidarności, to jest takie też moje zdanie, i też jest naszym, można by powiedzieć, zobowiązaniem. O tym mówi na przykład siostra Łucja, ta widząca właśnie z Fatimy, z Coimbra, karmelitanka Bosa. Ona już jest służebnicą Bożą w tym czasie obecnie. I ona zostawiła bardzo ciekawą taką uwagę, że od Polski zależeć będzie przyszłość Europy. Obdarzy ona braterstwem wszystkie narody świata, ona będzie przygarniać, chronić, nieść pomoc. No zobaczmy, co się stało na przykład z obecnie właśnie podczas wojny ukraińsko-rosyjskiej, prawda, gdzie my kilka milionów ludzi przyjęliśmy i to nie pod namioty do obozów uchodźców, tylko do własnych domów. To jest ewenement, w ogóle no, Zachód otwiera oczy, bo tam się uważa, że jakaś datka 100 tysięcy tam dolarów czy euro tworzy już bohatera i wielkiego udziałowca właśnie w akcji charytatywnej na rzecz emigrantów. Natomiast tutaj mamy do czynienia z czymś niezwykłym i to Ukraińcy nie są naszymi przyjaciółmi historycznymi, prawda? My mimo wszystko mamy tak ukształtowane serce, jesteśmy zdolni do takich postaw. Ja sobie wyobrażam, że na przykład jest sytuacja odwrotna, kilka milionów staje na granicy ukraińskiej Polaków. No nie wiem, czy bylibyśmy wpuszczeni do nich na takich warunkach. Powiedz wdzięczna kobzo moja, umieli co duma twoja, cóż może być piękniejszego nad człowieka rycerskiego? Cóż nad pograniczne kraje, kędy skoro lud rozstaje, ujrzysz pola nieprzejrzane, młodą trawą przyodziane. ujrzysz dąbrowy rozwite, ujrzysz ptactwo rozmaite, zwierzu stada niezliczone i ryb roje niezłowione. Gdzie czasem wieśniak ochoczy, łowiąc sieci swoje toczy, albo na straż wyprawiony strzela zwierz, strzelec ćwiczony. Lub przez niemienione progi Dnieprowy kozak ubogi czółnem płynie nie bez strachu, chudojurzy w sołamachu. Husarz Zasia w mocnej zbroi warownym obwozem stoi, który po szczupłym obiedzie straż zarazem swą zawiedzie. Wtem próbuje w kole koni lub kopią pierścień goni, a kiedy zaś trwoga przyjdzie, z trzaskiem z obozu wynidzie. Pod świetnymi chorągwiami, głośny trąbą i bębenami, bieży pochylony lasem, dla sławy, dla zysku czasem. Tam młódźharce swoje zwodzi, a zaś we krwi często brodzi, pałasz kładzie w poszwę krwawy, cedząc zaś krew za rękawy. Drugiego też bystra strzała w sercu skrwawionym ostała, trzeci koń mi podeptany polega czasem bez rady. Zatem jedna przełomiona na zad ustępuje strona, a zwycięzca niebłagany w tył srogie zadaje rany. A w tym dołku zebrane rycerstwo zaś spracowane obraca się z trudu swego, dając chwałę Bogu z tego, dziękując czasem z wygrania, a podczas też więc przegrania. Na jakąż więc stronę stanie, bądź zawsze pochwalon, Panie. Boże, który masz w swej pieczy ludu rycerskiego rzeczy, chudy żołnierz prosi Ciebie, odpłać mu tę nędzę w niebie. Myślę, że pewnym takim ciężarem być może, tak sobie tak wyobrażam, niesionym przez wieki, który stał się jakąś składową polskości, to jest zmaganie się z rozczarowaniem. Znaczy z rozczarowaniem wobec świata, który jest niewdzięczny. Nasi sojusznicy nas w 1939 roku sprzedali, potem się z nami i z rządem polskim w Londynie rozliczali się bardzo surowo, bez miłosierdzia. Potem defilada zwycięzców Polaków nie ma, bronimy Anglię przed Niemcami, Polaków nie ma. Zamiast dziękuję jest, no taki gest, nie będę tutaj mówił, bo jesteśmy na antenie. No jest jakiś taki ciężar niewdzięczności, prawda? I musimy się zmagać z tym pytaniem, no właśnie po co to wszystko? I takim jedynym słusznym uzasadnieniem jest chyba patrzenie na tę historię w perspektywie jakiegoś przeznaczenia. Dla mnie to jest akurat źródłem nadziei. Takie sformułowanie właśnie o posłannictwie, i ono się pojawiało i nie tylko u romantyków, gdzie rzeczywiście ten ciężar całego martyrologium narodu było bardzo religijnie przeżywane. Nie tyle Polska mesjaszem narodów, co łazarzem narodów właśnie, gdzie został naród wskrzeszony i w ten sposób no, mamy do czynienia właśnie z sytuacją, kiedy prawda o nas zaczyna inaczej funkcjonować. Ja odkryłem przy okazji piękne strofy z Przedświtu, na przykład Zygmunta Krasińskiego i wiele innych takich wątków i wypowiedzi Jana Pawła II. To one są zamieszczone w książce, gdzie przebija się ten ton, to właśnie nasza potrzeba bycia w Europie na przykład, gdzie później też niesiemy pewne dziedzictwo w sobie. To dziedzictwo jest okupione rzeczywiście wielką ofiarą. To jest coś, co właśnie nam uświadamia, że na historię można spojrzeć w sposób święty. To znaczy jako na drogę Bożą i na Boże przeznaczenie. My oczywiście jesteśmy przyzwyczajeni w Kościele, że jest misyjny, że każdy człowiek właśnie jest do ewangelizacji powołany. Idziemy po każdej mszy, idźcie w pokoju Chrystusa i głoście Ewangelię, prawda? To jest coś, z czym jesteśmy oswojeni. I też jako naród, jako właśnie pewna konkretna kultura, w każdym swoim miejscu i wymiarze, w ramach zwykłej misji kościelnej podejmuje taką rzecz. I my przez nasze doświadczenie, przede wszystkim niesprawiedliwości, rzeczywiście byliśmy zdradzani w sposób okrutny, zostawiani, wystawiani, rozgrywani, no jak to nie nazwać, ciągle mamy i dzisiaj, prawda? Widzimy ewidentnie, że nas się rozgrywa, chociażby w kontekście europejskim, prawda, gdzie Bruksela nie sprzyja pewnym rozwiązaniom, czy nie wzmacnia realnie. To jest właśnie ten stan. Natomiast jest jeszcze coś innego. Jest coś takiego, co ja nazwałem sakramentalizacją narodu. A więc jesteśmy na przestrzeni historii, szczególnie właśnie XX wieku, poddani pewnej takiej formacji duchowej, bym to nazwał. I to jest właśnie milenium kardynała Wyszyńskiego, chrzest. Później było to bierzmowanie dziejów przez Jana Pawła II. To jest ten drugi sakrament. Mamy potrzebę pojednania. Proszę zauważyć, że żaden naród nie ma takiej potrzeby, o jakby chociażby my z Niemcami, to co episkopa zrobił właśnie przed milenium, przebaczamy i prosimy o przebaczenie, no to był szok dla komunistów. Mamy potrzebę pojednania z Rosjanami. To arcybiskup Michalik właśnie swego czasu podejmował takie próby. Mamy potrzebę pojednania z Ukraińcami. To nie jest, można by powiedzieć, etos każdego narodu, bo takiej potrzeby nie mają Niemcy, takiej potrzeby nie mają Rosjanie, tylko po prostu lansują się jako bohaterzy. I ciągle nie potrafimy się przebić, jesteśmy zagłuszani, jesteśmy spychani, ogrywani i to jest ten stan. Ale myślę, że dojrzewa coś wewnątrz, coś, co trzeba zobaczyć oczyma wiary. Profesor Nowak mówił, że polskość to jest przywilej. Trzeba by do tego dotrzeć, zobaczyć to, ucieszyć się tym. Myślę, że książka Polacy wierni i dzielni może bardzo w tym dziele, o którym teraz ojciec na końcu powiedział, pomóc. Błogosławiony bądź polski kapłanie, błogosławione twe posługiwanie, błogosławiona twa czarna sutanna i brewiarz i stuła i krzyż i różaniec. Błogosławiony bądź polski kapłanie, Jezusa Chrystusa naśladowanie, świętego, chromego, niedoskonałego, Kościoła pańskiego, życie i trwanie. Błogosławiony bądź polski kapłanie, Jezusa Chrystusa przepowiadanie, w porę i nie w porę, w porę i nie w porę, w porę i nie w porę. Kapłanie, brewiarz sutanna i krzyż i różaniec, Maryja Panna i jutrznia poranna, i zorza zaranna, i Pan Jezus Amen. Błogosławiony bądź polski kapłanie, nastawaj, nawracaj, głośnie przerwanie, lesz krzyżem, krzyżem napominaj, a karku nie zginaj, Amen. Błogosławiony bądź polski kapłanie, Jezusa Chrystusa umiłowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny, wieki wieków. Ojciec znalazł bardzo dobre określenie, to znaczy wyzwolić polskość przez tworzenie świadomości polskiego dorobku, polskiej kultury, przez umiłowanie tego, co polskie, przez dumę i chlubę z bycia Polakiem. To jest odpowiedzialność i jednocześnie niestety misja niełatwa. Nikt nam nie będzie tego, jak się okazuje, łącznie z nami samymi ułatwiał. Ojciec jest w tej perspektywie optymistą, czy też realistą, pesymistą? Szukam nadziei. Jest coś takiego w duchowości jak noce ciemne świętego Jana od Krzyża. Ukazanie takiego procesu przemiany, gdzie człowiek rzeczywiście traci orientację w ogóle wewnątrz, nie wie, co się z nim dzieje. Dokonuje się w nim taka przemiana duchowa, gdzie rodzi się na nowo jako człowiek duchowy. Rodzi się nowa jakość, człowiek odnowiony, Boży człowiek, ten człowiek nowy, taki ewangeliczny. I myślę, że jeżeli dobrze przeżywamy, bo Bóg nie zostawia nas w swojej historii, jeżeli nas stworzył, ja przynajmniej promuję taką tezę, że Bóg nas wyposaża również, żebyśmy mogli dobrze, sprawnie funkcjonować dzisiaj. I ja tu jestem optymistą, bo ten tygiel nocy ciemnych, gdzie rzeczywiście to jest bardzo trudne cierpienie i niezrozumiałe, owocuje nową jakością. Mhm. I mam wrażenie, że jesteśmy przez taką noc ciemną przeprowadzani. Dlatego trzeba trzymać się Boga, nie ma czasu na analizy, bo te skaskadowo narastają różne zjawiska. Tutaj trzeba rzeczywiście być blisko Boga, Ducha Świętego, by światło czerpać niejako właśnie bezpośrednio od Pana. I mądrze żyć. Tu jest gra o przyszłość, o szczęście wieczne człowieka. To jest niebagatelna rzecz. Bardzo dziękuję ojcu za tę rozmowę. Ojciec Marian Zawada, karmelita Bosy wprost z Wadowic. Rozmawialiśmy o książce Polacy wierni i dzielni. Zegar bije, furia wyje, przepowiednia się odkryje przez Maryję. Kiedy ona zajaśnieje, zaraz się odmienią dzieje, czart omdleje. Nim omdleje, oszaleje, miecz niewinną krew przeleje, gór zapieje. Ale potem dzień zadnieje, miłość, wiarę i nadzieję serca wleje. W Polsce jeden zbój nad zbóje wiarę całkiem zdeprawuje i zasztuje. W ten czas Polak pełen cnoty da dowody i ochoty i głupoty. Ale Pan Bóg pobłażliwy poratuje bez pochyby polskie niwy. Dobrym życie da stuletnie, niepobożnych zbeszta szpetnie, podłych zetnie. Że to schizmatyckie gbury zgiereszują po raz wtóry swe pazury. Kiedy zlecą się jak szczury, by podgryzać święte mury jasnej góry. Orzeł w czystych sfer eterze, ubłocone swoje pierze, znów upierze. Niczym Feniks żar przeżerze i Europę swą ubierze w blaski świeże. To nie żart, uwierzcie szczerze, że nagrodę swą odbierze, wierność wierzę. Przepowiednia, tak nazywała się ta ostatnia piosenka, pieśń Jacka Kowalskiego, którą na dzisiaj zamyśliłem, zaplanowałem. I proszę Państwa, tak sobie pomyślałem, bo ojciec Marian Zawada, karmelita, z którym rozmawiałem o książce Polacy wierni i dzielni, którą Państwu serdecznie polecam, mam nadzieję, że udało nam się ją jakoś Państwu zaproponować zachęcająco. Otóż on na końcu wyraził taką nadzieję o pewnej celowości historii, która się dzieje, skoro jest w ręku Boga i dotyczy także Polski. Dlatego pomyślałem sobie, że ta przepowiednia, oczywiście to jest licencja poetyka, ale będzie tutaj dobra na koniec. No a jakie utwory Jacka Kowalskiego nam towarzyszyły? No bo jestem to Państwu winien. Zanim zabrzmi jeszcze jeden z nich, na początku, tak jak już mówiłem, Skrzetuski Wielkopolanin. Później słuchaliśmy utworu Idzie żołnierz. To taki, no, siłą rzeczy większość tych utworów ma taki charakter troszeczkę militarny. Idzie żołnierz. Później Psalm Rodowodowy, jeden z moich takich najlepszych, ulubionych utworów, chociaż on był nagrany w trochę innych okolicznościach, to pewnie było słychać. A więc Psalm Rodowodowy. Później Pieśń Konfederatów. To jest jedna chyba z najbardziej znanych pieśni, także dla Jacka Kowalskiego, bo on jest często też kojarzony właśnie z tym utworem, często go wykonuje, Pieśń Konfederatów. Tyle, że tutaj, proszę Państwa, to słychać, wykonywał go razem z Jackiem Kaczmarskim, więc nagranie lat trochę ma. Później, proszę Państwa, Duma Człowieka Rycerskiego. To właśnie całe odniesienie do sarmatyzmu, do przedmurza chrześcijaństwa i, proszę Państwa, do Kapłana Polskiego. Następny utwór. Bardzo się cieszę, że udało mi się go odnaleźć, bo zależało mi na tym, żeby zaprezentować też Państwu taką właśnie piosenkę, która pokazuje znaczenie, rolę w polskich księży, zakonników, którzy w historii Polski odegrali rolę niebagatelną, często dzisiaj wypominaną lub zapominaną, niestety. A więc do Kapłana Polskiego. I później, proszę Państwa, był utwór zatytułowany Przepowiednia właśnie. W ten sposób myślę sobie, że Jacek Kowalski jakoś okazał się dobrym uzupełnieniem, mam nadzieję, dobrym uzupełnieniem tego, o czym mówił ojciec Marian Zawada. I na koniec naszego spotkania teraz, a więc przed godziną siódmą, zostawiłem sobie piosenkę, którą lubię szczególnie, ponieważ tak sobie myślę, że ona odnosi się także do pewnego trendu dzisiaj obecnego w naszej edukacji szkolnej, pozbawiania wartościowych i ważnych lektur ze szkolnego porządku. Natomiast myślę sobie, że takie będą rzeczy pospolite, jak mówił Zamoyski, jakie młodzieży chowanie. I odpowiedzialność za tej młodzieży chowanie spoczywa także albo przede wszystkim na rodzicach. I proszę Państwa, jestem przekonany, że możemy wychować piękne, patriotyczne pokolenie, że możemy mówić naszym dzieciom i czytać im to, co się im w szkole ogranicza albo po prostu zabiera. No i teraz, proszę Państwa, dlaczego Pan Tadeusz? Pan Tadeusz, arcypoemat, który jak każdy genialny utwór ma to do siebie, że dotyczy wszystkiego, co nas otacza, i proszę po niego sięgać. Zobaczycie Państwo, jak się Państwu rozszerzy zakres polszczyzny. Dlaczego Pan Tadeusz? Jacek Kowalski. Niezmiennie, nieodmiennie, codziennie mnie wzrusza 9000 wersów Pana Tadeusza. Ich ogrom, ładność, blask i mrok łaskawie lśniące spadają na mnie niczym gwiazdy spadające. Przywykłem przygnieciony ważką ich lekkością mieszać nierzeczywistość ich z rzeczywistością. Tak iż mych zmysłów zestaw w rym się trwale wgryzł, wzrok, dotyk, węch, smak, słuch i nawet szósty zmysł. Gdy w środku środka lokomocji miasta środkiem jadę, mam omam, żem jest het za Nowogrodkiem. Dzicz wkoło ja wesoło wędruję przez chaszcze, wtem z chaszczy niedźwiedź straszny paszczą na mnie klaszcze. Zabiwszy go jem bigos, który się wyrabia z kapusty, w której się uprzednio czołgał hrabia. Róg wpada w ucho, bigos w brzucho, wódka w krtań. Po wódce niczym mrówka biorę się do pań. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Druga faza synodu ma rozwinąć model kościoła inkluzywnego. Czy wypracuje nowy język, jakim kościół będzie prowadził dialog ze światem? To pytanie w przewodniku katolickim stawia sobie w przeddzień październikowej sesji synodu Michał Kłosowski. Jednym z najbardziej gorących tematów pozostaje kwestia udziału kobiet w decyzyjnych strukturach kościelnych. Chociaż Watykan stanowczo wyklucza święcenia kobiet, pojawiają się sugestie dotyczące przyznania im większej roli w kierowaniu wspólnotami i diecezjami. W oficjalnym Instrumentum Laboris 2024 nie ma jednak niektórych kontrowersyjnych tematów omawianych na sesji w roku 2023. Zamiast bezpośrednio zajmować się kwestiami takimi jak rola i miejsce osób homoseksualnych w Kościele, tematy te zostały przekazane wyspecjalizowanym grupom badawczym w celu dalszego zbadania. Instrumentum Laboris 2024 proponuje także nowe sposoby podejścia do kontrowersyjnych kwestii w Kościele. Sugeruje promowanie inicjatyw umożliwiających wspólne rozeznawanie kwestii doktrynalnych, duszpasterskich i etycznych oraz proponuje poufne spotkania ekspertów w miarę możliwości, włączając tych, których te kwestie bezpośrednio dotyczą. Ważnym aspektem synodalnej refleksji będzie także włączenie głosów z tzw. peryferii Kościoła, krajów i regionów, które często czują się marginalizowane w globalnym dyskursie katolickim. Papież Franciszek jako papież z Ameryki Łacińskiej kładzie ogromny nacisk na to, aby Kościół był rzeczywiście globalny, a nie tylko eurocentryczny, pisze autor. Synod budzi jednak również kontrowersje. Krytycy, zwłaszcza w bardziej konserwatywnych kręgach, obawiają się, że idea synodalności może doprowadzić do osłabienia tradycyjnych struktur Kościoła i do podważenia autorytetu hierarchii, zwłaszcza na Zachodzie. Z drugiej strony zwolennicy synodalnych reform widzą w tym procesie szansę na odnowienie Kościoła i lepsze dostosowanie go do wyzwań współczesnego świata. Watykan zapewnia jednak, że dyskusje synodalne nie oznaczają zmiany fundamentalnych praw wiary, ale raczej stanowią poszukiwanie nowych dróg, aby lepiej służyć wiernym w dynamicznie zmieniających się warunkach społecznych i kulturowych, pisze Michał Kłosowski w przewodniku katolickim. Edukacja, konsumpcja i aktywność wyznaczają nowy styl życia osób starszych, pisze Agnieszka Huf w Gościu Niedzielnym. Kolejne roczniki osób przekraczających granice starości są nie tylko coraz lepiej wykształcone, ale posiadają także umiejętności korzystania z internetu, w tym z mediów społecznościowych czy komunikowania się drogą elektroniczną. Seniorzy coraz częściej dbają o swój rozwój i interesują się otaczającym światem, starając się aktywnie w nim uczestniczyć. Jeszcze niedawno starsze osoby ograniczały swoją konsumpcję dóbr i usług. Postępujące zmiany w stylu życia, ale także zmiany w strukturze rodziny powodują, że obecnie konsumpcja w starości zmienia swój zakres, formy oraz rozmiary, stając się jedną z sił napędzających gospodarkę. W przypadku aktywnych osób starszych obejmuje ona m.in. usługi kulturalne, rekreacyjne i turystyczne czy edukacyjne. Pojawił się nawet termin srebrna gospodarka, która coraz bardziej jest nakierowana na produkcję dóbr i usług dla starszych konsumentów, a jej produkty lokowane są we wszystkich obszarach życia seniorów. Aktywność seniorów, do niedawna ograniczająca się do najbliższej rodziny i niewielkich grup nieformalnych, sąsiedzkich czy parafialnych, dziś znacząco rozszerza się i formalizuje. Przy radach gmin i miast powstają rady seniorów, działa także obywatelski parlament seniorów, pisze Agnieszka Huf w Gościu Niedzielnym. Zapraszamy do reklamy. Takiej powodzi nie było od 27 lat. Opadająca woda odsłania ogrom zniszczeń. Tym ludziom trzeba pomóc. My chcemy pomóc. Polskie Radio, Telewizja Polska i Polska Press Grupa łączą siły w akcji Razem dla Was. Zbieramy pieniądze i dary trafią do najbardziej potrzebujących. Środki można przekazywać na konto Fundacji TVP, a dary zostawiać w ośrodkach regionalnych oraz siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie. Jesteśmy razem dla Was. Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl.